البتہ ہجرت کا حکم آئندہ بھی رہے گا، جہاں جہاں بھی اس قسم کا غلبہ ہو جائے کہ لوگ اپنے ایمان اور پر عمل نہ کر سکیں، کسی طرح بھی کافروں کا اتنا غلبہ ہو تو وہاں سے ہجرت فرض ہو جاتی ہے، دوسری جگہ چلا جائے. یہ ہجرت بھی اسلام کے احکام میں ایک مشکل حکم ہے. جہاد کی طرف گھر بار کاروبار، مکان دکان، زمین جائیداد، سمجھنے خاندان قبیلہ سب کو ترک کر کے جانا. اور دوسری جگہ آب و ہوا بھی موافق نہیں آتی، پانی موافق نہیں آتا، اور پھر نئے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان نشان الہجرت لشدید، ہجرت کا معاملہ بڑا دشوار ہے. پھر اگر وہ واپس آ جائے گا ہجرت باطل ہو جائے گی. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے بارے میں یہ دعا کرتے تھے، اللہ امزل اصحابی ہجرتم، اے اللہ میرے صحابہ کی ہجرت کو جاری فرما، کسی کی ہجرت باطل نہ ہو. لیکن الباعث سعد ابن خولا، لیکن حجت الوداع کے اندر ایک صحابی حضرت سعد ابن خولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی سے گر کر بیچارے فوت ہو گئے، شہید ہو گئے، ان پر افسوس کا اظہار کیا. سعد ابن خولا مصیبت زدہ، وہ یہاں ہی جہاں سے ہجرت کر کے گیا تھا وہیں آ کر فوت ہو گیا. تو ہجرت کا معاملہ بڑا دشوار ہوتا ہے، لیکن ہے یہ ضروری. جہاد کی طرح یہ بھی بعض اوقات کافروں کے غلبے کی وجہ سے جہاں مسلمان مجبور ہوتے ہیں کہ شاعر دین کو وہ انجام نہیں دے سکتے تو ہجرت فرض ہوتی. اور اس میں کوتاہی کرنے والا انسان اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق جہنم کا مستحق ہوتا. صاف طور پر اللہ نے فرمایا کہ ہجرت جب فرض ہو اور پھر ہجرت نہ کرے تو وہ جہنمی ہے آدمی. یہ تو ہجرت ہے کہ مسلمان ہو اور پھر ہجرت نہ کرے، اس کا تو معیار یہ ہے کہ اس کے ایمان کا اعتبار اس وقت ہوگا کہ جب وہ ہجرت کر کے آئے. اور دوسری ہجرت یہ ہے جیسا کہ یہ منافقوں کے بارے میں فرمایا کہ منافق لوگوں کا اعتبار نہیں ہوگا، کلمہ اسلام کے اظہار کا اعتبار نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اللہ کے رسول کے ساتھ شریک نہ ہو. اللہ کا رسول جہاد میں جاتا ہے تو وہ بھی ساتھ شریک ہوں، جب تک شریک نہیں ہوں گے ان کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. نہ ان کو دوست سمجھو، نہ ان کو رفیق بناؤ، سمجھو کہ یہ دشمنی ہے. یہ ہجرت سے مراد یہاں کہ اپنے گھر بار چھوڑ کر اخلاص کے ساتھ اللہ کے نبی کے ساتھ شریک ہو جانا، گھر بار چھوڑ کر جہاد کے سلسلے میں. تو یہ مطلوب تھا. منافق لوگ ہمیشہ گریز کرتے تھے جہاد کے موقع میں کہ وہ رہ جائیں، پیچھے رہ جائیں، شریک نہیں ہوتے تھے، ہیلے بہانے بناتے تھے طرح طرح سے. یہاں بھی انہوں نے احد کے مقام میں بھی انہوں نے ہیلا بنایا کہ ہماری رائے نہیں مانی گئی، لہذا ہم تو دشمن بہت ہے، ہم تو نہیں جاتے. ہماری رائے مانی جاتی تو یہاں ہی شہر میں ہی مقابلہ ہوتا. کوئی بہانہ بنا لیا، 300 آدمی وہ لے کر پیچھے ہٹ گیا. تو فرمایا کہ ان کا کوئی اعتبار نہیں. بعض مسلمان ان کے بارے میں ممکن ہے کہ اچھا گمان بھی رکھتے ہوں، اس واسطے کہ جب کلمہ ایمان کا اظہار ایک آدمی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، ساتھ شریک ہوتا ہے، تو دل میں شبہ پڑتا ہے. لیکن اللہ نے فرمایا کوئی اعتبار نہیں جب تک ایسے موقع میں یہ ساتھ شریک نہ ہو. تو یہاں منافقوں کے سلسلے میں جہاں بیان کیا گیا ہے وہ یہی مراد ہے، ان کا ہجرت کرنا، جماعت کے ساتھ شریک ہونا اور جہاد میں جانا مراد ہے. اور تیسری ہجرت جو ہے وہ ایک اور معنی میں استعمال ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن وہ ہے کہ پڑوسیوں کو امن میں رکھے، ان کو ستائے نہیں. مسلمان وہ ہے جو ہاتھ اور زبان سے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچائے. اور مہاجر وہ ہے، والمہاجر من ہجر ما نہ اللہ عنہ، مہاجر حقیقت میں وہ ہے، ظاہر میں تو یہ ہے کہ ترک وطن کر کے جو چلا جاتا ہے وہ ظاہر میں مہاجر ہے، اور حقیقت میں مہاجر وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ان کو چھوڑ دے۔ گناہ اور معاصی سے بچنے والا آدمی حقیقت میں مہاجر ہوتا ہے۔ اگر وطن چھوڑ دیا، دوسری جگہ چلا گیا اور احکام ہی نہیں انجام دیتا، فرض کرو اسلام کے احکام ہی نہیں پورے کرتا، وہ مہاجر نہیں ہے، حقیقت میں مہاجر نہیں ہے۔ یہ ہجرت تین قسم کی ہوتی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ تو یوں فرماتے ہیں کہ یہاں منافقوں سے مراد کافر مراد ہیں، جو چاپلوسی کرنے والے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ دوستانے کا اظہار کرنے والے ہیں، یہاں وہی مراد ہیں۔ یہ پورے رکوع کے اندر اس کا ذکر ہے۔ تو فرمایا ان پر کوئی اعتماد نہ کرو، سمجھیں، یہاں کافر ہی مراد ہیں، ان پر کوئی اعتماد نہ کرو، ایک رائے رکھو یہ غلط ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ فما لکم میں مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے، اے ایمان والو تم کو کیا ہو گیا، ایسی چاپلوسی کرنے والے کافروں پر تم اعتماد کرنے لگ جاؤ یا حسن ظن رکھنے لگ جاؤ، یہ بات نہیں ہونی چاہیے، دو گروہ نہیں ہونے چاہیے، ایک ہی رائے رکھو۔ ایک رائے رکھنے میں یہ اجتماعیت کا بھی اشارہ موجود ہے، مسلمانوں کی ایک رائے ہونی چاہیے۔ یہی تو وجہ ہے کہ آج اجتماعیت نہیں ہے بالکل مسلمانوں، کافروں کے بارے میں، دہریوں کے بارے میں، یہود اور نصارہ کے بارے میں بعض مسلمان اچھے خیال رکھتے ہیں، حالانکہ ایک ہی رائے ہونی چاہیے مسلمان، یہ دشمن ہے دین کے، کوئی امریکہ والا ہو، روس والا ہو، کوئی دہریہ ہو، کوئی یہودی ہو، کوئی ہو، کوئی ہنود ہو، کوئی شنٹوئزم والا ہو، یہ سب ایک رائے رکھو۔ لیکن یہ بات اجتماعیت سے پیدا ہوتی ہے، اجتماعیت تو مسلمانوں میں ہے ہی نہیں، ختم ہو چکی ہے۔ کوئی امریکہ کی چاپلوسی کرے گا، کوئی نصارہ کی کرے گا، کوئی یہودیوں کی، ان کو اچھا خیال کریں گے، دوستانہ کریں گے ان کے ساتھ، حالانکہ قرآن بتلا رہا تمہارا تو ایک مرکز ہونا چاہیے، ایک بات ہونی چاہیے، یہ دشمنان دین سب کے بارے میں ایک رائے رکھو کہ یہ اچھے نہیں ہیں، کافر ہیں، یہ دشمن دین ہیں۔ اسی بات نے مسلمانوں کو تباہ کیا کہ اجتماعیت نہیں، کوئی مرکزی جماعت ہی نہیں ہے مسلمانوں، یہ اس پر ایک رائے پر قائم تھا، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے راشدین کے زمانے میں مرکزی جماعت ہے، ایک رائے رکھتے ہیں، کبھی دشمن کے بارے میں دو رائے نہیں تھی، دشمن ہی ہے۔ اب اس بات نے، انگریز کے دوستانے نے کتنا مسلمان کو تباہ کیا، کتنا نقصان پہنچایا، خود غرضی نے، مفاد پرستی نے، اور یہ سرمایہ داری نظام نے جو دنیا میں رائج ہے، ہمارے ان ممالک میں سب، یہ سرمایہ داری کا نظام کہ جس میں حلال حرام کی تمیز نہیں ہوتی، دولت کسی طرح حاصل کرو، کسی کو قتل کر کے حاصل کر لو، لوٹ کر کے حاصل کر لو، دھوکے سے حاصل کر لو، یہ امریکہ برطانیہ کا نظام ہے، صحیح ہے، سود کے ذریعے کسی سے سود لے لو، حاصل کر لو دولت، یہ نظام سرمایہ داری کہلاتا ہے جس میں ہم مبتلا ہیں، یہ سارے ممالک، یہ الحادی نظام دوسرا روس کا، یہ ایک جیسا ہے، دونوں مضر ہیں، وہ انکار خدا کے اوپر اپنا نظام رکھتے ہیں کہ کوئی دین نہیں، کوئی خدا نہیں، کوئی قیامت نہیں، ان کی بنیاد اس لانتی عقیدے پر ہوتی ہے، اور غریبوں کی ہمدردی کا وہ خیال کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں کہ ہم عام لوگوں کو حقوق دلاتے ہیں، حالانکہ جبر استبداد کے سوائے کچھ نہیں ہے، روس میں جبر استبداد ہے، چائنا میں جبر استبداد ہے، کچھ نہیں ہے، کوئی آزادی رائے کی نہیں ہے، کوئی کسی کو آزادی کسی قسم کی حاصل ہو، لیکن وہ، اور یہ یہود اور نصارہ اور مغرب والوں کا نظام، باوجود اس کے کہ یہ کہتے ہیں کہ خدا بھی ہے، قیامت بھی ہے، انجیل بھی ہے، اس کے باوجود یہ نظام سرمایہ داری میں مبتلا ہے، قدیم سے چلا آ رہا ہے یہ نظام، جس میں حلال حرام کا امتیاز نہیں ہوتا، جس طرح مرضی ہے کماؤ اور جس طرح مرضی ہے خرچ کرو۔ آج کوئی کسی کو پوچھتا نہیں کسی رسم پر، کسی اسراف پر، کسی باطل بات پر دولت خرچ کرو، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ صرف لائسنس حاصل کر لو گورنمنٹ کو، ٹیکس دے دو گورنمنٹ کو، جو کام کو سینما لگاؤ، کنجر خانہ قائم کرو، شراب بیچنے کی دکان لگا لو، خنزیر کھانے کے لیے تم ہوٹل لگا لو، کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں، ایک لائسنس کی ضرورت ہے۔ گورنمنٹ کو فیس دے دو، ٹیکس دے دو۔ یہ نظام سرمایہ داری کی لانت ہے جو پھیلی ہوئی ہے یہ ان ممالک کے اندر، کیونکہ قرآن ان دونوں نظاموں کے خلاف ہے۔ اس کا نظام الگ ہے، اس کا نظام عقائد حقہ پر مبنی ہے، خدا کی توحید اور قیامت کا تصور، اور پھر حلال حرام کا امتیاز، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کسی کا مال نہ حق طریقے پر تم کھا نہیں سکتے، اور مال کو نہ حق اور غلط جگہ خرچ نہیں کر سکتے، ولا تصرفوا ولا تبذروا۔ آج کون روک سکتا ہے مسلمان؟ ایک مسلمان کھڑا ہو کر ایک بلڈنگ بناتا ہے، اتنی بڑی بلڈنگ، 75,000 روپیہ صرف اس کی انجینئری پر خرچ ہو، نقشہ بنانے پر خرچ ہو، کوئی پوچھ سکتا ہے کہ اتنی دولت تم نے کیوں خرچ کی یہاں؟ حضرت عمر کے زمانے میں ایسا کوئی کر سکتا تھا؟ وہ قلغن لگاتے تھے، یہ دولت ہے اس کو صحیح جگہ خرچ کرو، ملت تباہ ہو رہی ہے اور تم اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں بناؤ جس کے نقشے پر 2,00,000 روپیہ خرچ، نقشہ بننے میں خرچ ہو جائے، کوئی پوچھنے والا پوچھ سکتا؟ تو یہ ہے مالکم کے لفظ میں اجتماعیت۔ کیا ہو گیا ہے ایمان والوں کہ تم ان کافروں کے بارے میں 2 رائے رکھتے ہو، 1 رائے رکھو، یہ تمہاری اجتماعیت کا تقاضا ختم ہے، اجتماعیت نہیں ہے ہمارے اندر۔ اس واسطے یہ ساری مصیبتیں دیکھنے میں آ رہی ہیں سامنے، آج اتنا بگاڑ دیا اجتماعیت کو کافروں نے، اتنا بگاڑ دیا، دخیل ہو چکے ہیں کہ ایک جگہ کے مسلمانوں پر کوئی بھی افتاد آئے، دوسری جگہ کے مسلمان کوئی مدد نہیں کر سکتا، اس طریقے سے جال بچھا دیا۔ یہاں سے کوئی آدمی جا کر کے فلسطین میں مسلمانوں کی مدد کرے، کوئی نہیں کر سکتا، گورنمنٹ اجازت دے تب جائیں، اور گورنمنٹ اجازت دیتی نہیں کیونکہ ان پر غلبہ ہے امریکہ کا یا روس کا غلبہ ہے کابل میں، کوئی یہاں سے جا کر مدد نہیں کر سکتا۔ دیکھ لو، تجربہ کر کے دیکھ لو، اجتماعیت تو ہماری باطل کر دی، سرے سے ہی باطل کر دی۔ تو بہرحال فمالکم، اے ایمان والو تم کو کیا ہو گیا ان منافقین کے بارے میں، یہ چاپلوسی کرنے والے، یہ دشمن ہیں، ان کے بارے میں 1 رائے رکھو، 2 رائے نہ رکھو۔ کوئی اچھا گمان کرتا ہے کہ نہیں، اللہ نے ان کو الٹ دیا ہے ان کے برے اعمال کی وجہ سے، یہ قابل اعتماد نہیں۔ تم چاہتے ہو کہ راہ راست دکھاؤ ان کو جن کو اللہ نے گمراہ کیا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی راہ راست دکھانے والا نہیں، اور خدا گمراہ کرتا ہے بما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ جو آدمی جب تک ظلم کر رہا ہے اس کو ہدایت نصیب نہیں ہوگی، پہلے توبہ کرے، ظلم کو چھوڑے، برا کام چھوڑے، اور ہدایت کا خواہش مند ہو تو ہدایت ملے گی، ورنہ ہدایت نہیں ملتی، خدا کا یہ قانون ہے۔ جو طلبگار ہی نہیں بنتا اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کے مطابق، اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ یہ دماغ کا ثبوت کا لفظ، ان کی بری کمائی کی وجہ سے خدا نے الٹ دیا ہے، تم ان کو کیسے رائے رات پر لاؤ؟ یہ تو چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر کرنے والے بن جاؤ جیسا انہوں نے کفر کیا، یہی تمنا سارے دنیا کے کافروں کی۔ یہودی یہ چاہتے ہیں کہ سارے لوگ یہودی بن جائیں، نصارہ کی عملی کوشش یہ ہے کہ سارے نصرانی بن جائیں، ہنود بھی یہ چاہتے ہیں، کمیونسٹ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا کمیونسٹ بن جائے، منکر خدا اور دہریہ بن جائے، یہ سارے کافروں کا مزاج ایسا ہی ہے، جیسا وہ بے قید ہیں بے شرع ہیں اسی طریقے سے تم بھی بن جاؤ، اور ایسا تو مسلمان کے حق میں زہر قاتل ہے، وہ تو تباہ ہو گیا عبدی طور پر اگر ایسا ہو جائے، ایمان کو چھوڑ کر کفر اختیار کر لے، مرتد بن جائے، بے دین بن جائے، دہریہ بن جائے، یہ تو عبدی طور پر خسارہ ہے اس کے لیے، تو وہ تو چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر کرو جیسا کہ انہوں نے کفر کا شیوا اختیار کیا، امریکہ یہی چاہتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں ساری دنیا میں وہی لوگ کر، عیاشی بدماشی برائی بد کرداری عریانی برینگی وہ ساری دنیا کے لوگ وہ اختیار کر لیں، برطانیہ یہی چاہتا ہے، پہلے برطانیہ کا طوطی بولتا تھا 200 سال تک، اب امریکہ اور یہ آگے نہیں، یہ طاغوت ہیں سارے دنیا میں، تم برابر سرابر سو فرمایا اے آل ایمان نہ ان کو دوست بناؤ، فلا تتخذوا منہم اولیاء حتی یہاجروا، ہاں یہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں یہ جب تک اپنی اس روش کو ترک نہ کر دیں، منافق ہیں تو پیغمبر کے ساتھ آ کر شریک ہوں جہاد میں، تب تو ان کا اعتبار ہوگا کہ ہاں، ورنہ کوئی اعتبار نہیں، اور کافروں کے ملک میں رہتے ہیں اور ہجرت فرض ہے جیسا مکی زندگی میں تھی، جب تک وہاں سے ہجرت کر کے نہ آئے کوئی قابل اعتماد نہیں، نہ ان کے ساتھ کوئی رعایت کی جا سکتی ہے، نہ ان کو دوست بنایا جا سکتا ہے، فین تولو، اگر یہ لوگ، یہ آیت بتلا رہی ہے کہ اس سے مراد ہے چاپلوسی کرنے والے کافر جو مسلمانوں کے سامنے آ کر کے دوستانے کا اظہار کرتے ہیں، جس سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ شاید یہ ہمارے ساتھی ہوں گے، ہمارا دوست بن جائیں گے، فرمایا اگر یہ روگردانی کریں، اسلام کو قبول نہ کریں اور ساتھ شریک نہ ہوں، تو ان کے ساتھ کافروں جیسا سلوک کرو، جہاں بھی جیسا کافروں کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے ایسا ان کے ساتھ بھی پکڑو اور مارو جہاں بھی پاؤ، اور اعتقادی منافقوں کو مارنے کا حکم نہیں دیا گیا، اسی واسطے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں کافر مراد ہیں، کہ جو اعتقادی منافق ہے کہ کلمہ اسلام کا پڑھتا ہے زبان سے دل میں کفر ہے، اس کو مارنے کا حکم نہیں، اللہ تعالیٰ نے سختی کرنے کا حکم تو دیا ہے کہ سختی کرو، اس کے نفاق کو ظاہر کرو لوگوں کے سامنے، لیکن مارنے کا حکم نہیں دیا، عبداللہ ابن ابی کے بارے میں اور کئی دوسرے منافقوں کے بارے میں جب نفاق کی بعض باتیں کھلتی تھی تو مسلمان بعض اجازت طلب کرتے تھے کہ حضور اجازت دیں ان کو مار ڈالیں ہم قتل کر دیں، آپ نے فرمایا کہ نہیں، ان الناس یتحدثون ان محمد یقتل اصحابہ، اگر میں اجازت دے دوں ان کو مارنے کی قتل کرنے کی تو یہ بات اسلام کے راستے میں رکاوٹ بن جائے گی، اسلام کے راستے میں رکاوٹ بن جائے گی، لوگ کہیں گے کہ محمد تو بادشاہ ہے رسول نہیں ہے، کیونکہ بادشاہ لوگ جس پر ناراض ہوتے ہیں اس کو مروا ڈالتے ہیں، لوگ پھر پروپاگنڈا کریں گے دنیا میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے ساتھیوں کو بھی مارتا ہے، وہ تو بادشاہ ہے نبی نہیں، ایک رکاوٹ بن جائے گی اسلام کے راستے میں، اس لیے منافقوں کو مارنے کا حکم نہیں دیا، ہاں ان کو ذلیل کرنے کا اور ان پر سختی زبانی سختی کرنے کی ضرورت ہے، وغلظ علیہ سختی کرو یعنی زبانی، کافروں کے ساتھ عملی اور منافقوں کے ساتھ زبانی سختی کرو، مارنے کا حکم نہیں، لہذا اس آیت میں جن منافقوں کا ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد ہے چاپلوسی کرنے والے کافر ہی مراد، جن سے مسلمان شبے میں پڑ سکتے تھے، اس واسطے حکم دیا گیا دو رائے نہ رکھو ایک ہی رائے، جب تک صحیح طریقے پر یہ نہ آئیں ساتھ شریک نہ ہوں اس وقت تک ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ کافری ہیں، ولا تتخذوا منهم ولیا ولا نصیرا، نہ کوئی مددگار ان میں بناؤ نہ کوئی دوست بناؤ، بالکل مجاہر کھلے کافروں کی طرح ان کے ساتھ سلوک کرو، ہاں جن لوگوں کے ساتھ لڑنے کی اجازت نہیں دی گئی ان کا ذکر اگلی آیت میں آئے. چاہے وہ منافق ہوں لیکن اگر ایسی صورت ہوگی تو ان کے ساتھ پھر تعرض نہیں کرنا، ورنہ ان کو بھی کافروں کی طرح اسی طرح مارو جہاں بھی موقع ملے. اس سے مراد ہے وہ کافر، وہ مشرق جو ہیں تو کافر لیکن دوستانے کا اظہار کرتے ہیں، چاپلوسی کرتے ہیں جس سے شبہ پڑتا ہے. لہذا ان کے بارے میں دو رائے نہیں رکھنی چاہیے، ایک ہی رائے رکھنی چاہیے کہ یہ کافر ہی ہیں اور ان کا کوئی اعتبار نہیں جب تک صحیح لین پر نہ آئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم ويقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. إلا الذين، مگر وہ لوگ جو ملتے ہیں ان لوگوں سے جو کہ تمہاری درمیان اور ان کے درمیان عہد و پیمان ہے، یا وہ لوگ جو آتے ہیں تمہارے پاس اس حال میں کہ ان کے دل تنگ ہیں تمہارے ساتھ لڑنے سے یا اپنی قوم کے ساتھ لڑنے سے. ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ تعالی چاہتا تو ان کو مسلط کر دیتا تم پر تو وہ لڑتے تم سے، پس اگر وہ الگ رہیں تم سے اور نہ لڑیں تم سے اور ڈالیں تمہاری طرف صلح کی پیشکش، تو پس نہیں بنایا اللہ تعالی نے تمہارے لیے ان پر کوئی راستہ. ستجدون، تم پاؤ گے کچھ اور لوگوں کو کہ وہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، لیکن ہیں وہ ایسے کہ کلما ردو، جب بھی ان کو پلٹایا جاتا ہے فتنے کی طرف، ارکسو فیہا، تو اس طرف پلٹا دیے جاتے ہیں. پس اگر یہ تم سے الگ نہ رہیں اور تمہاری طرف صلح کی پیشکش نہ کریں اور اپنے ہاتھوں کو نہ روکیں، پس پکڑو ان کو اور مارو ان کو جہاں بھی پاؤ، اور یہی لوگ ہیں کہ ہم نے بنایا ہے تمہارے لیے ان کے اوپر کھلی سند. ایمان والوں کو اللہ تعالی نے منافقین کے بارے میں اختلاف کرنے سے منع فرمایا کہ دو رائے نہ رکھو، ایک ہی رائے رکھو. تو منافقین مختلف قسم کے منافق ہیں، اعتقادی منافق اگر ہیں تو ان کے ساتھ تو یہ رعایت رہے گی کہ ان کو تو قتل کرنے کا حکم نہیں ہے، مگر ان پر اعتماد کسی طرح نہیں کیا جا سکتا، ان سے بچنے کا اور احتیاط کا حکم دیا گیا ہے، اور موقع بموقع ان کے ساتھ زبانی سختی کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہ اعتقادی منافقوں کو، مگر ان کو مارنے کا حکم نہیں دیا گیا. تو وہ قابل اعتماد اسی صورت میں ہوں گے کہ جب وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کے رسول کے ساتھ اور مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ جہاد میں شریک ہوں بغیر کسی غرض کے، پھر وہ قابل اعتماد ہو سکتے ہیں، ورنہ ان کے کلمہ پڑھنے پر اور کچھ نیکی کے کام کرنے پر کچھ اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافق کافروں پر اطلاق کیا ہے کہ منافق ان کو کہا ہے وہ کافر ہی، انہوں نے ظاہراً بھی اسلام کو قبول نہیں کیا لیکن وہ مسلمانوں سے ملتے ہیں اور کچھ محبت کا اظہار کرتے ہیں تاکہ ان کو مفاد حاصل ہو سکے، یا جب مسلمان کبھی لڑائی لڑیں تو وہ لوگ بچ جائیں نقصان سے۔ تو یہاں منافقین سے مراد وہی لوگ ہیں، جیسا کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ یہی بات زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے کہ یہ لوگ جو بظاہر بھی انہوں نے اسلام کا کلمہ قبول نہیں کیا، اعتقادی منافق بھی نہیں ہیں، ہیں کافر ہی، لیکن وہ چاپلوسی کرتے ہیں، تملق اور چاپلوسی کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں سے بچ جائیں اور اپنا مفاد حاصل کر لیں۔ ادھر ملتے ہیں تو ادھر کی بات کرتے ہیں، لیکن جب پھر کافروں سے اپنے لوگوں سے ملتے ہیں تو ان کا ساتھ دیتے ہیں، تعاون ان کا کرتے ہیں۔ سو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ بالکل اعتماد نہ کرو ان پر، ان میں دو رائے نہ رکھو، ایک ہی رائے رکھو کہ یہ نافرمان ہیں، خدا کے دشمن ہیں اور ان کو رعایت حاصل نہیں ہے۔ جام ان کو پاؤ، کھلے کافروں کی طرح ان کے ساتھ تم جنگ کرو۔ فخذوہم وقتلوہم حیث وجدتموہم، اور نہ ان کو دوست سمجھو نہ ان کو اپنا مددگار بناؤ۔ یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے بارے میں جو چاپلوسی کرتے تھے اور محبت کا اظہار کرتے تھے اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے، ان کا حکم بالکل کھلے کافروں جیسا۔ البتہ یہ لوگ لڑائی سے بچ سکتے ہیں، مسلمان ان کے ساتھ لڑائی نہیں کریں گے اور ان کو ماریں گے نہیں۔ دو صورتیں ہیں اس کی، یہ اگلی آیت میں وہ دو صورتیں ہی بیان فرمائی گئی۔ ورنہ یہ لوگ جو چاپلوسی کرتے ہیں، خوشامد کرتے ہیں اور اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور وہ قابل اعتماد نہیں ہیں۔ ہاں ان لڑائی سے وہ بچ سکتے ہیں، ان کے خلاف جنگ نہیں لڑیں گے مسلمان۔ کس صورت میں؟ الا الذین یصلون الی قوم، مگر وہ لوگ کہ وہ یصلون ملتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ کہ جن کے درمیان اور تمہارے درمیان عہد و پیمان ہے، کیونکہ جن کے ساتھ عہد و پیمان ہے ان کے خلاف تو لڑنے کا حکم نہیں ہے، عہد و پیمان کو قائم رکھنا ہے۔ صلح حدیبیہ کے مقام جیسا کہ قریش مکہ کے ساتھ عہد و پیمان ہو گیا اور کچھ قبائل قریش کے ساتھ مل گئے، ان کا حکم بھی وہی تھا، کچھ مسلمانوں کے ساتھ مل گئے، بنو خزاعہ مسلمانوں کے ساتھ مل گئے، تھے وہ بھی کافر لیکن وہ مسلمانوں کے ساتھ مل گئے، اور بنو کنانہ وہ قریش مکہ کے ساتھ مل گئے، ان کا حکم ان جیسا ہی تھا۔ تو اگر کسی قوم سے تمہارا عہد و پیمان ہے اور یہ لوگ، یہ چاپلوسی کرنے والے کافر، اگر ان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں یا ان کے حلیف ہیں تو پھر بھی ان کے خلاف نہیں لڑا جائے گا، کیونکہ حلیف کا حکم بھی وہی ہوتا ہے جو معاہد کا حکم ہوتا ہے، جو جس کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے وہ اس کا جو حکم ہے، اس کا جو حلیف ہے، اس کا جو ساتھی ہے، اس کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے، اس کا بھی وہی حکم ہوگا۔ تو ایسی صورت میں ان کے خلاف لڑائی نہیں لڑی جائے گی اور ان کو مارا نہیں جائے گا، ایک صورت یہ ہے بچنے کی۔ معاہدے کا خیال رکھنا ضروری ہے، یا یہ لوگ ان میں سے ہوں جاؤکم جو تمہارے پاس آئے ہیں اس حالت میں کہ ان کے دل تنگ ہو چکے ہیں منقبض ہو چکے ہیں تمہارے ساتھ لڑنے سے وہ تنگ دل ہو گئے ہیں عاجز ہو گئے ہیں وہ لڑ نہیں سکتے اور اپنی قوم سے بھی تمہارا ساتھ دے کر اپنی قوم سے بھی لڑنے سے وہ تنگ ہیں عاجز ہیں کوئی صورت بھی وہ نہیں کر سکتے تمہارے ساتھ بھی نہیں لڑ سکتے کہ کمزور ہیں عاجز ہیں اور تمہارا ساتھ دے کر اپنی قوم کے لوگوں سے لڑیں یہ بھی وہ نہیں کر سکتے تو ایسے لوگوں کو بھی رعایت حاصل ہوگی ان کے خلاف بھی نہیں لڑا جائے گا کیونکہ وہ دونوں طرف سے عاجز ہو چکے ہیں اور درماندہ ہو چکے ہیں نہ آپ کے ساتھ مل کر لڑتے ہیں نہ آپ کے خلاف لڑتے ہیں تو ایسی صورت میں ان کے خلاف لڑنے کی اجازت نہیں ہوگی یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس قسم کے بھی کئی لوگوں کے واقعات ملتے ہیں سراقہ ابن مالک مدلجی قبیلہ مدلج کا سردار وہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس نے کہا کہ حضرت میں نے سنا ہے کہ آپ ہماری قوم کے خلاف خالد ابن ولید کو بھیج رہے ہیں لشکر بھیج رہے ہیں تو میں گزارش کرتا ہوں کہ ہم آپ کے خلاف بھی نہیں لڑتے اور ہم دوسروں کا ساتھ بھی نہیں دیتے ہم انتظار کر رہے ہیں کہ قریش جو ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے قریش اگر اسلام قبول کر لیں گے تو ہم بھی قبول کر لیں گے اگر نہیں کریں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کیا صورت بنتی ہے تو آپ کے خلاف تو ہم بالکل لڑنے کے لیے تیار نہیں اور ان کا ساتھ بھی ہم نہیں دے رہے ان کا دیکھ رہے ہیں انتظار کر رہے ہیں اس کا ذکر بھی ملتا ہے سراقہ ابن مالک مدلجی اس وقت کافر سے بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی اسلام قبول کیا اور فرمایا ان کے خلاف پھر لڑنے کی اجازت نہیں یہ دو صورتیں ہیں ورنہ ان کا اعتماد نہیں ہے جو چاپلوسی کرتے ہیں اور عاجزی کرتے ہیں اور وفاد حاصل کرنے کے لیے دوستی کا اظہار کرتے ہیں ان کے بارے میں دو رائے مت رکھو ایک ہی رائے رکھو کہ یہ دشمن ہے اللہ نے فرمایا ولو شاء اللہ اگر اللہ چاہتا تو مسلط کر دیتا ان کو تم پر وہ تم سے لڑتے لیکن اللہ تعالی نے ان کو اس چیز کا موقع نہیں دیا خاص مہربانی فرمائی آل ایمان پر تو ایسی صورت میں اگر وہ تم سے الگ رہیں تمہارے خلاف نہ لڑیں فلم یقاتلوکم اور صلح کی پیشکش کریں تو پھر فما جعل اللہ واللہ نے نہیں بنایا تمہارے لیے ان کے خلاف کوئی راہ صلح کی پیشکش کریں عاجز ہو گئے تمہارے خلاف لڑنا بھی نہیں چاہتے تو پھر ان کے خلاف نہ لڑو یہ بات اللہ تعالی نے بیان فرمائی ورنہ وہ قابل اعتماد نہیں ہے جہاں بھی ہوں گے دشمنوں جیسا سلوک ان کے ساتھ ہوگا یہ جنگی معاملات ہیں لڑائی کے معاملات ہیں اور ان آیات میں منافق ان کافروں کو کہا گیا ہے جو دورخی پالیسی اختیار کرتے ہیں ظاہر میں کلمہ بھی نہیں پڑا صرف محبت کا اظہار کرتے ہیں اپنے مفاد کے لیے ان کو کوئی رعایت حاصل نہیں صرف ان دو صورتوں میں ایک صورت یہ ہے کہ وہ اگر ایسی قوم سے ملتے ہیں جن کے درمیان اور تمہارے درمیان عہد و پیمان ہے پھر بھی وہ بچ جائیں گے ان کو نہیں مارا جائے گا اور یا پھر عاجز ہو کر کے آتے ہیں نہ آپ کے خلاف لڑتے ہیں اور نہ اپنی قوم کے خلاف آپ کا ساتھ دے کر لڑتے ہیں اور پھر صلح کی پیشکش بھی اگر کرتے ہیں مصالحت کی تو فرمایا اس کو قبول کر لینا چاہیے صلح اور جنگ کے قوانین تو آگے سورہ انفال اور توبہ کے اندر بیان کی سورہ قتال کے اندر سورہ فتح کے اندر ان صورتوں کے اندر اسلام کا قانون جنگ اور قانون صلح بیان کیا گیا یہ بہت کافی لمبا چوڑا نظام ہے اور چونکہ ہم لوگ اس سے دور ہیں اسلام کے اجتماعی نظام سے یہ چیزیں نہیں سامنے آتی کہ اللہ تعالیٰ نے بنیادی اور اساسی کیا کیا تعلیم دی ہے اور کیا اصول بتلائے ہیں. احادیث میں اس کی شرح موجود ہے اور فقہاء کرام نے اس پر بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں پہلی صدیوں میں, جو اسلام کا قانون صلح اور جنگ اس کو واضح کیا ہے. بہت ایسا جو اسلام کا قانون صلح اور قانون جنگ ہے, کسی دنیا کی قوم, کسی مذہب, کسی لٹریچر میں وہ بات نہیں ہے. لیکن ہم لوگ پسماندہ ہو چکے ہیں, تنزل میں آ چکے ہیں, کیونکہ غلبہ جس کا ہوتا ہے سیاست اس کی ہوتی ہے, تو وہ قومیں اپنے اس کے مطابق صلح اور جنگ کے قوانین وضع کرتے ہیں جو سراسر بے انصافی پر مبنی ہوتے ہیں. امریکہ کا قانون صلح اور جنگ, روس کا اور دوسرے جو کافر لوگ ہیں جیسے بھی ہوں گے, ان کا قانون سوائے ظلم اور زیادتی کی کسی چیز پر مبنی نہیں ہے. تو اسلام کا قانون صلح اور جنگ جو ہے وہ بہت ہی بلند اور اعلیٰ عرفہ ہے, پاکیزہ ہے, اور اس میں یہ بنیادی اور اساسی باتیں بتلائی گئی ہیں. حدیث میں ان کی تشریح موجود ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بذات خود 19 جنگیں لڑی ہیں جس میں خود بخود شریک ہوئے ہیں اور کمانڈ کی ہے, جن میں 8 جنگوں میں لڑائی کی نوبت آئی ہے اور 8 میں نہیں آئی لیکن میدان جنگ میں پہنچے, اور 50 لڑائیاں حضور کے زمانے میں ہوئی ہیں چھوٹی موٹی, 10 سال کی مدنی زندگی کے اندر 50 لڑائیاں ہوئی. کہیں کوئی فوج حضور نے بھیجی ہے کسی علاقے میں, کوئی چھوٹے دستے بھیجے ہیں, بڑے بھیجے ہیں, کہیں ہزاروں کی تعداد میں, کہیں سینکڑوں, وہ سب ملا کر 50 جنگیں ہوتی ہیں 10 سال کی زندگی میں. تو یہ فرمایا کہ یہ لوگ بچ سکتے ہیں اس صورت میں, یہ دو صورتیں بیان فرمائی, کہ یا تو عہد و پیمان والے لوگوں سے ملنے والے ہوں, اور یا پھر ان کے دل لڑائی سے منقبض ہو کر نہ تمہارے خلاف لڑیں نہ اپنی قوم کا ساتھ دیں اور صلح کی پیشکش کریں, پھر ان کے خلاف نہیں لڑنا. فرمایا کچھ لوگ اور بھی ہیں, تم پاؤ گے کچھ دوسرے لوگوں کو کہ وہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں, لیکن ہیں یہ فتنہ پرور لوگ, جب ان کو فتنے کی طرف پلٹایا جاتا ہے اس کی طرف الٹ دیے جاتے ہیں. مثال کے طور پر مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ کچھ قبیلے ایسے بھی تھے حضور کے زمانے میں, بنی اسد اور بنی غطفان, یہ ان کا یہی حال تھا, ادھر آ کر کے یہ چالاکی کرتے تھے کہ مسلمانوں کی طرف سے بھی امن میں رہیں اور اپنے جو دوسرے کافر ہیں ان کی طرف سے بھی ان کو کچھ نقصان نہ پہنچے, یہ بھی منافقانہ چال چلتے تھے. لیکن فرمایا جب ان کو فتنے کی طرف پلٹایا جاتا ہے فوراً چلے جاتے ہیں. فتنے سے امام ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شرک ہے, شرک اور کفر میں فوراً جاتے ہیں, بات ادھر بھی ادھر کی کریں گے اور پھر ادھر سے اپنی قوم سے بھی بچنے کی, دوسرے کافروں سے بچنے کی کوشش کریں گے, لیکن جب فتنے اور شرک کی بات ہوگی فوراً کود کر کے اس میں چلے جائیں گے. یہ ایسے بد مزاج اور بدوضع لوگ ہیں. فرمایا کہ اگر یہ تم سے الگ نہ رہیں اور صلح کی پیشکش نہ کریں اور اپنے ہاتھوں کو تمہارے خلاف لڑنے سے نہ روکیں تو پھر ان کو کوئی رعایت حاصل نہیں. یہ ان قبائل کا بھی ذکر کیا اللہ تعالی نے. تو چالاکیاں کرتے ہیں کہ اپنے کافروں سے بھی بچے رہیں, مسلمانوں سے بھی بچے رہیں, لیکن جب فتنے کی بات ہوتی ہے تو فوراً اس میں چلے جاتے ہیں. کفر شرک کے پروگرام کی کوئی بات ہوتی ہے تو اس کی تائید میں فوراً کود کر چلے جاتے ہیں. تو فرمایا ایسے لوگوں کو کوئی رعایت حاصل نہیں ہے. فرمایا اگر یہ الگ رہیں اور صلح کی پیشکش کریں اور اپنے ہاتھوں کو روکیں تمہارے خلاف لڑنے سے تو پھر تو یہ بچے رہیں گے, اگر یہ بات نہ کریں تو پکڑو ان کو اور مارو ان کو جہاں بھی پاؤ, ان کو کسی قسم کی رعایت حاصل نہیں ہے. یہ ہے, یہ عرب کے مشرک تھے اور عرب کے مشرکوں کا قانون یہی ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آخر میں اللہ تعالی نے عرب کے کافروں کے بارے میں یہی فرمایا, جہاں بھی پاؤ ان کو مارو, فتح مکہ کے بعد قریب زمانے میں عرب کے جتنے مشرق لوگ تھے اکثر تو اسلام قبول کر لیا انہوں نے، اور بہت تھوڑے رہے کہ جو کچھ مرتد ہو گئے تھے وہ ان کا بھی خاتمہ ہو گیا، کیونکہ عرب کے خطے کو مرکز اسلام کو پاک رکھنا مقصد تھا، حضور کا فرمان تھا جزیرہ عرب میں دو دین نہیں ہوں گے ایک ہی دین ہوگا، دو قبلے نہیں ہوں گے ایک ہی قبلہ ہوگا، یہاں صرف حق ہوگا باطل کی کوئی رعایت نہیں ہوگی، وہاں کسی سے جزیہ بھی لینے کا حکم نہیں، اسلام قبول کرو یا پھر جان سے ہاتھ دو، دونوں صورتیں، البتہ عرب کے علاوہ باقی لوگوں کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اگر جزیے پر بھی صلح کر لیں تو ٹھیک ہے، ان کو اقامت دی جائے گی، رعایت دی جائے گی، تو فرمایا کہ ان کا حال یہ ہے، فتنہ پرور ہیں، جلدی شرک کفر کی طرف جاتے ہیں، فساد والی بات میں جلدی دوڑ کر جاتے ہیں، ادھر بچاؤ کی صورتیں بھی کرتے ہیں اپنی چار طرف سے بچے رہیں، فرمایا ان کے لیے یہ تین صورتیں ہیں، اگر یہ تم سے الگ نہ رہیں، تمہارے خلاف ہاتھ اٹھائیں اور صلح کی پیشکش نہ کریں اور ہاتھ نہ روکیں، پھر ان کو جہاں بھی پاؤ مارو، قتل کرو جہاں بھی پاؤ، کیوں یہ مباح الدم ہے، یہ مباح الدم کافر کا یہی حکم ہوتا ہے، جس کا خون مباح ہوتا کوئی رعایت حاصل نہیں ہوتی، اس کے خون کا احترام نہیں ہوتا، معاہدے کی شکل میں یا صلح کی شکل میں خون محترم ہوتا ہے، اس کو گرانا جائز نہیں ہوتا، حرام ہوتا ہے، اور یہ سازشیں کرتے ہیں، ہر طرف سے بچاؤ کیا اور کفر کی بات میں فوراً چلے گئے، فساد کی بات میں فوراً چلے گئے، ان کو کوئی رعایت حاصل نہیں ہوگی سوائے ان تین صورتوں، بالکل الگ رہیں تم سے، صلح کی پیشکش کریں اور لڑیں نہ تمہارے خلاف، تو پھر ان کو رعایت حاصل ہوگی، ورنہ جہاں بھی ان کو پاؤ مارو ان کو، یہ مجاہر اور کھلے کافروں کی طرح ہیں، اور ان پر یہی لوگ ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے ان پر کھلی سند بنائی کہ ان کا خون مباح ہے، یہ سازشی ہیں اور فتنہ پرور ہیں، خدا نے اجازت دی ہے کہ ان کی سرکوبی کرو، ان کو نہ چھوڑو سوائے ان تین صورتوں کے جو پہلے بیان ہو چکی ہیں۔